każdy własny ma go, nie każdy, ja mam styl, masz ty. Majki na broni, flagi na maszty, to zaszczyt, na front idziemy bronić rapy. Ilu chciałobym zginął, a propos tych skurwysynów, by słowo ciałem się stało, a słowo ich gilotyną, nie wymawiam jej imion. Nie mów o pain, plus się wykrwawiam za pilon, wkładam w przemysł chuj, to trzy płyty w podziemiu, a nie one hit wonder. Teraz każdy na ciśnieniu robi long play comeback. Kto ma dziś proformę, chce za pysk brać branżę, suma marzeń, skok ze stratosfery, palm kartę. Hello, my name is Onar, ten track to performa. Elowicz, ksywa Onar, wiesz, zwrotka będzie dobra. Chuj mnie obchodzi twoja koka, w twoim kinolu jestem jastrzębiem na blokach, ty gołębiem w chinolu. Pierdolę twój swag i twój brokat, drogi domy, to diamenty wydobyte z betonu, zaufaj. Ziomość, mi kilku dobrym chłopom, chcesz lecieć z nami, uważaj, bo jest wysoko. Mam swój styl, modą krew, wodę w chuj ma tego. Wjeżdżam bit, jakby wjechał w niego czołg kolego. Żadne wybujałe ego, raczej talent i ambicje sprawiają, że kiedy wchodzę na bit, to go niszczę. Forma z mistrzem, haters teraz pizdę usta. Masz tu rap najlepszej marki, bo ma w pisie gusta. Polska na osiedlach puszcza, słychać bloki tym tętnią. Najlepsza forma życia, pierwsza liga, pełną gębą. Styl, mam styl, własny, własny ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Majki na broni, flagi na maszty, to zaszczyt, na front idziemy bronić rapy. Styl, mam styl, własny, własny ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Majki na broni, flagi na maszty, to zaszczyt, na front idziemy bronić rapy. Daję formę, wyrabiam normę, dostaję order, zawieram cash. Nie wiadomo kiedy nam wrócą się ci, którzy widzą w rapie tylko treść. Nie grozi mi błyd w Wendy Kuburska, nie robię tego jak MC Kukurska. Nie skończę, uwierz, póki nie zasnę, ja nie odejdę jakby 16. Co tu dużo gadać, to proforma, panowie. Trzeba stylem władać, bo to norma w Krakowie. Nie myślę stylowo, jakiś grek w zorbatach powie, bowiem to prawdziwy rap, a nie antykrólowy. Idę z wersami jak natchniony, tylko pomyśl, jestem nowym apostołem. Życie zmienia każda z kronik, chem to niewygodny grać jak nad nas chroni. Patrz brat, podglądają nas, nie wiedzą jak to zrobić. Ha, ja nie mogę czekać, życie jest krótkie. Pieprzysz letak, desant, płynę z nurtem i wiem, pewnie czujesz do mnie żal i niemoc, ale ja też nie miałem lekko, aż gram z bohemą, co? To suma styli tych, co rymy na traki położyli, ani chwili nie tracili, zwrotami bitem poryli, bo mamy taki feeling, finish oplisty jak sam z Phoenix. Spory te skille, które o mile wyprzedzają ten kraj. Widzisz, my mamy coś, co nas wyróżnia, forma jest prio, ty masz problem, bo się wkurwiasz, mam sobie dar, na Polskę rzucam czar, ten remix to kopniak z obrotu Jean-Claude Van Damme. Styl, mam styl, własny, własny ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Majki na broni, flagi na maszty, to zaszczyt, na front idziemy bronić rapy. Styl, mam styl, własny, własny ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Majki na broni, flagi na maszty, to zaszczyt, na front idziemy bronić rapy. Ej, jestem z tych, co mają formę pro, bro i zero pro tek ci. Wypiłem pod ziemią od dołu dno, a teraz chodzę z moją chęcią zemsty w mainstream. Słabi raperzy wiedzą dobrze to, że to nie ich poziom. To nie, dosłownie, bo moje flow to sztorm wbrew prognozom. Dziś hip-hop policji, widzieli grzywkę jak Justin B. A dziś jestem jak Justy, F.A.B. Spree, mów mi Prodigy. To ADHD, pro forma, druga część, się masz morda. Zapytał mnie bez sześć wczoraj, czy się nie chce na projekt dograć. Dobra, hałka co jest pięć, wieża zwrotka, kilka osób dobrze wie, kim jest Dawid, a kim Goliat. To ten stan, kiedy mam ochotę grać, wjechać tam z Burgotem jak Barta z non-topper, nie lonka. Nie lej mi wina, witacie 5G, FM, familia. Snajper na dachu, właściciel na muszce trzyma bla. To proforma, to flow, gdy forma pro to norma. Oferma ma problem, oferta, weź mi tu dograj kobra. Tu z bezczelem grami, nie możesz mieć mi tego za złe. Ale boisz się co będzie, kiedy wypijemy litra razem. To ADHD, full HD, na handel damy to. Handelek, handelek, mama mija i ja, o o. Prosto z pedo, eni kreska, jakbyś trwał to między. To prawda, bo mam fazę, jakbym pchała Kodin wersy. Styl, mam styl, własny, własny ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Majki na broni, flagi na maszty, to zaszczyt, na front idziemy bronić rapy. Styl, mam styl, własny, własny ma go nie każdy, ja mam styl, masz ty. Majki na broni, flagi na maszty, to zaszczyt, na front idziemy bronić rapy. Niszcze, niszcze, te zawiste, soczyste, czyste style tu. Na mieliznę cisnę, pizdę, wciskę, wbiję, chuj. Mam ten flow, Eminem, ceni, doceni, nie leni się. Tak ten flow nie minie, zabinie, nawinie, nominie, bang. Pada, napada, ta wada, zawada, zagada, brygada, mówi cześć. Skala na bala, napala, zapala, powala, szakala, lubisz ty? Te style zmienią grę, to fenomen. Mów mi program. pracy. Bo u mnie to norma, że program rap pro forma. Tu każdy z wersów ma porwać was po kątach. Możecie się chować, lecz sprzątam ja. Po brzegi zalałem wam kwadrat benzynu, wrzucam pochodnie. Rymy porządne, mam na projekt dla bezczela. Rozsądnie złożone w całość, co sponiewiera. I nie ma kozaka, co lepiej na lupie to może poskładać niestety. I nie ma rapera, co mocniej uderzy w łeb, pędź po tablety. Włożyć na szyję pętlę, w mieście chcą mi smród hejterów. I pieprzę to bezczel pętlę wśród raperów. Raperów bez charakteru, oni fabryka chałtur. Oni chcą stawiać poprzeczkę mi, fabryka Artur. Iskra nie zgasła, choć los nas nie głaskał. Nastał czas dla nas, dla was, to czas się chlastać. Nastaw pasta, mak to rap, bez tak zagrać. To brat, to znasz, to pasja w nas. Anioły nienawiści wciąż tu uduszyć mnie chcą. Gimbusy, choć mają zdrowe uszy, są głusi na flow. Forma jest pro i każdy rapować od teraz tu chce. Ja robię to po to tu, żeby wybić sobie z głowy to, że rap is dead.